Nereden gene bakmıyor buna. Bakıyor ki lavabo etrafı pislenmiş. Alıyor nebbetini, siliyor, temizliyor, kuruluyor onları. Biraz sonra yine geliyor, yine geliyor. Buna benziyor güneşleyen kişinin esnafı demesi muhtemelen böyle. Ne lazım? Önce arzı bulmak gerekiyor. O lavabonun sızıntısını kesmek gerekiyor ona böyle. Şimdi göz ve gönül denemler. Bunlara bir karşılaştırma örnek vereceğim. Göz ve gönül. Şimdi gözümüz, hassas bir organımız gözümüz. Bir toz kaçsa gözümüze, hafif bir çöp gibi bir şey gözümüze kaçsa, göz ne yapar? Muhtemelen böyle, göz bunu kabullenmez. Peki ne yapar kabullenmez de? Kızarır, değil mi? Şişer, yanar. Bir de ne yapar? Beyin gözyaşı salgılar. Gözyaşı salgılar. Beyin bunu salgılıyor, gözyaşını salgılıyor beyin. Neden? O gözyaşıyla otu çıksın gözen diye. Yani göze bir ufak bir şey kaçtığı zamanlar, çöp diyelim mesela, örnek olarak böyle, ufak bir çöp geçtiği zamanlar, göz bunu kabullenmez muhteremler ve kabullenmez. Göz kızarır, şişer, gözyaşı salgılar, muazzam gözyaşı salgılar, oradan çıksın der böyle. Baş ağrı böyle, sıkar kendisi böyle. Rahatlayan böyle. Oflar böyle. Ama o çöp çıktı mı, oh der muhterem böyle. İşte gönül de böyle muhteremde. Gönül ne yapar? Bir gün eşleyince, gönül de günahı kabullenmiyor. Ne yapıyor? Sıkılıyor gönül muhterem. Daralıyor. Huzursuz oluyor muhterem böyle. Bunalıma giriyor gönül muhterem. O günahı bunu kabullenemiyor muhterem böyle. Kişi ne yapıyor muhteremler? Yani günümüzde azı cemaatimiz öyle gündeyiz ki gerçekten böyle ağır zamandayız ya böyle böyle. Mesela en dünya ve hayatı yaşayanlar, yani sosyete tabaka, üst tabaka denen böyle benden. Tatile gider, bilmem kaç yıldız otele gider, onu yapar, bunu yapar ama huzur buluyor mu? Vallahi bile bulamıyor muhtemelen, bakın muhtemelen. Bulamıyor, bulamıyor, yok huzur, yok mutlu, yok. Neden? Gönlü kararmış muhteremler, gönlü günahla kararmış, o gönlü günahla kabullenemiyor. Gönül sıkılıyor, daralıyor, bunalıyor, ruhsal huzursuzluk kendisine vermiyor. Peki gidiyor, rahat ettim, gidiyor, rahat mı? Yok muhtemelenler. Rahat. Ne yapar orada bu sefer? Bakar yok. Yani gene sıkıntı içinde. Ne yapıyor bu sefer? Yakayım bir sigara diyor. Geçiyor mu? Geç muhtemelenler. O sigara dumanına bakar ama dumanda bir şey bulamaz muhtemelenler. Bulamaz, boş. Ne yapar? Alkol eder muhtemelen. Alkol eder muhtemelen. O da yetmez. Ne yapar? Uyuşturucu muhtemelen. Morfin, eroinman, şunda eroinler, esrar neyse alır bu şekilde. Artık yani beyin dursun böyle muhtemelen. Beyin dursun muhtemelen böyle. Bakın yani tatile gider. Özel arabası olan, özel uçağı olan, özel yatı olan muhtemelen. Dış ülkelere gider muhtemelen. Parası bu her şeye bağlı bu şekilde. Neye gidiyor? Sıkıntıda, darda, bunalımda. Daralmış bu dönemler böyle. Gönül dar böyle. Nereye de gitsin? Ama orada bir ok demektir böyle. Sigaradır, içkidir, uyuşur derken bu şekilde. Artık kendini kaybeder muhtemelen bu şekilde böyle. Bu dünyada, ya kabirde muhtemelen ne olacak günahlı Allah korusun. Yani bir insan günah taşısa kabrin olacak kabirde yılan. Peygamber buyuruyor, tinnin yılan, tinnin. En zehirli yılanlar muhtemelen, korkunç yılanlar, tinnin yılan. Kişi kabre konduğu anda her yaptığı çeşitli günahları günahın türüne göre, büyüklüğüne göre iri yarı, büyük küçük yılanlar toplanıyor insanın sana böyle. Toplanıyor böyle kabirde. Kaçsan kaçamazsın muhtemelen. Bağırsan kimse sesini duymaz. Kimse yardım edemez sana kimseden böyle. Tamam hastanede bir sancı da olsun gelir sana yine bir şey yaparlar ama orada yok böyle. Ya hele kabirde mi geçmez bak bir Allah korusun. Yani günahla kabire taşımak